your hands in the air and give us all your money. This is Alibaba. Život mi rock'n'roll, od čuda otjeram bol. I neću da se samo sažaljevam, od čuda pjevam. Idemo! Prošlog vikenda našli me na podu, otkad nisam s njom ja ne pijem vodu. Dosta mi je ovih kurvi kretena, fukara i loših žena. Pobjeda, bit ću one stari. Pobjeda, najbolji drugari. Evo ih, dolaze po mene. Odoh majko draga, vrijeme je da krenem. Tamo, ispred njenih vrata, idem da pjevam iz inata. I što me briga da li njeni spavaju, pitali ko kako je meni. Život mi turbo folk, a sve ima trajanja rok. I neću da se samo sažaljevam, hoću da pjevam. Prošlog vikenda dozvola mi ode, kad ja zbog nje pijem viski mjesto vode. I mojito i kampari, a i lozu, lijek za nervozu. Pobjeda, bit ću one stari. Pobjeda, najbolji drugari. Evo ih, dolaze po mene. Odoh majko draga, vrijeme je da krenem. Tamo, ispred njenih vrata, idem da pjevam iz inata. I što me briga da li njeni spavaju, pitali ko kako je meni. Biću onaj stari, pobjeda, najbolji drugari. Evo ih, dolaze po mene. Odoh majko draga, vrijeme je da krenem. Tamo, ispred njenih vrata, idem da pjevam iz inata. I što me briga da li njeni spavaju, pitali ko kako je meni.